yakın sanma uzak. Dünyandakiler hep bir tuzak. Burada hakkı göremiyorsan yarın halin ne olacak? Ölüm yakın sanma uzak. Dünyandakiler hep bir tuzak. Burada hakkı göremiyorsan yarın halin ne olacak? Hay Allah, hu Allah, aşkı bize ver Allah. Hay Allah, hu Allah, aşkı bize ver Allah. Hay Allah, hu Allah, aşkı bize ver Allah. Hay Allah, hu Allah, aşkı bize. Para hepsi biter. Güzelim deme, havana güvenme. Hepsi de gelir, hepsi de geçer. Gençlik anlamadan gider. Şan, şöhret, para hepsi biter. Güzelim deme, havana güvenme. Hepsi de gelir, hepsi de geçer. Özündeki hakka ermek. Sen nefsine böyle taparken nasıl olur ki hakkı sevmek? Her yüzde amaç hakkı görmek. Özündeki hakka ermek. Sen nefsine böyle taparken nasıl olur ki hakkı sevmek? Yeah.